أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة التوبة مدني سورة دي نازل شوی دی مخکې د سورت ورستو د سورت المائدې او مخکې د سورت النصر نه. ترتیب قرآنی کې نهم نمبر سورت دی او ترتیب نزولی کې یو سل دیارلسم نمبر سورت دی. ربط د دې سورت د ما قول سره دا دی، سورت الانفال کې قوانین د جهاد بیان شول، نو دی صورت کې الله تعالی وی کله چې په قوانینو باندې برابر شولې نو اعلان د قتال لې او جنگیږي د الله تعالی په لار کې. دویم ربط د معقول سره دار، سورۃ الانفال کې مسله د قتال بیان شولا، نو دی صورت کې الله تعالی بیانای چې د چا سره به جنگ کې، قتال بر چا سره کې، هغه ډلې بیانېږي چې هغه مشرکان دی، یهود دی، نصارا دی، د هغې سره او جنګېږي. دریم ربط د ما قول سره دا دی، سورة الانفال کې د دې خبرې بیان وشو، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دا دشمن د پاره تیاری وکي. نو دې سورت کې الله تعالی حال ذکر کوي د منافقانو چې هغې تیاری نه کو. براءت من الله ورسوله، داود سورت دا القتال مع المشرکین واهل الكتاب والمنافقین، د مشرکانو سره جنگ وکئ، یهود و نصارا سره جنگ وکئ، منافقانو سره جنگ وکئ. خلاصه را صورت داره چې را صورت سلور حصه ده. اول حصه بیانیگی تر دا اتایشتم نمبر آیات پوری، پا دی که باست مشرکان ده، دا غین بعد بیا دوی محصه شروع کی. دری اقسام دا مشرکانو الله تعالی بیانی دا دی صورت پا ابتدا کی، او دا غی احکام بیانی. یو قسم دی محاربین، هغه مشرکان چې ستاسو سره جنګیږي د هغې سره وجنګیږي، او دویم معاهدین چې د هغې سره معاهده شوی، لوز سره شوی، نو څومره نیټه چې لوز شوی په هغې کې ورسره مجنګیږي، او دریم مستامینین دي چې دار اسلام ته امن حاصل کړی دی، په امن باندې راغلي دي، نو د هغې سره مجنګیږي. سلور موانع د قتال، دا غی جوابونه او بیانیږي پرې کې، ترغیب قتال لپی سبیل الله تا. براءتم من الله ورسوله، اعلان د جدایې دی د الله تعالی له طرف نه او د الله تعالی له پیغمبر د طرف نه. الی الذین کسانو ته عاهدتم من المشرکین، چې لوز کړی دی تاسو د هغوی سره، من المشرکین د مشرکانو نه، او هغوی بیا لوز مات کړی دی. د دې سورت په اول کې بسم الله نه د لیکلې شوې وجه سره، یو قول مفسرین دا چې د دې سورت سره بسم الله نازله شوې نه ده، د نورو سورتونو په ابتدا کې بسم الله نازله شوې ده، خو د دې سورت په ابتدا کې بسم الله نه ده نازله شوې. دویم وجه مفسرین دا بیان کړی ده چې بسم الله کې امن ده، او دی صورت کی امن لری شوی دی کافران، امن امن نشتره بلکی قتلوی، بس خبر اخلاصوی. هم دغه وجه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم با چا تا خط لیگه چی پا خط کی با اعلان د جنگو، پا غی کی با نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم بسم الله نلی کلا. نر دی وجه نه تا دی صورت پا ابتدا کی بسم الله نلی کلا شوی. دریم وجه هم په سرینو بیان کړی دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په حدیث کې، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ او امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ او دغسی مشکات کیم اغا حدیث موجود دے چی سورہ توبہ پا سورت الانفال پس راولل دا اجتہادی مسئلہ وا دا احتمال او چی دا سورت سورہ توبہ دا سورہ انفال دا دوان یو سورت دی دا دیر مناسبت دا وجنا پا دوانو کی مسئلہ جہاد بیان شوی دا نو گوئی کی دا دوان یو سورتو نر دیو جنا بسم اللہ ونی لکلے شولا او دا احتمال شتا دے جدا مستقل سورت دے نو نمول جدا وڈی کلے شو پاول کی دیو جنا نمونے جدا جدا دی او بسم اللہ ونی لکلے شولا دا غی وجہ دا غو اول قسم اول ڈل اللہ تعالی دا مشرکانو بیانائی او دا غی ند براعت اعلان دے او اول قسم کی آغا محاربین دی براءتم من الله اعلان د جدائے دے د اللہ تعالی طرفنا و رسولہ و د اللہ تعالی پیغمبر دے طرفنا ال الذین خلقوا عاهدتم من المشرکین چ تاسو لوس کڑے او داغی سرا من المشرکین نہ مشرکانو نہ او اغی بیا لوس مات کڑے دے داغی سرا اعلان د جدائے دے پسیحو فی الارض نو پس او گردی پزما کی دی آیات کے اللہ تعالی دغا مشرکانو چه محاربین دی دویم حکم اللہ تعالی بیانی مپسرینو لیکلی دی دا دغا مشرکینو سره چه لوس شیو دا شوال پاول کیو سره شیو نو سلور میاشتی دیو تا انتظار وکی او توائی چه اگر زیزی شوال ذو القعدہ او ذو الحجہ او محرم دا سلور میاشتی و تا انتظار وکی او بیاو سره او جنگی پسیحو پی الاردینو اگردی پزمکی کی آمن پا آمن سرا اربع تاشورین دا سلور میاشتی وعلمو پویشی انکم غیر معجز اللہ چی قنن تاسو نشی عجز کولی اللہ تعالی لرا وان اللہ مخز الكافرین او یقنن اللہ تعالی شرمون کرے کافران لرا اللہ تعالی با کافران شرمی او اللہ تعالی با غزلی لکی وآذان من اللہ ورسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین ورسوله پدی آیات کی دا اعلان دا براءت نو ورستو پیسرد براءت بیان مشرکان تا یو اعلان دا براءت دے اعلان دا براءت ذکر کیگی ورستو پیسرے دا براءت نا پاول آیات کی پیسرد براءت تو شلا نو اس اعلان دا براءت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ولی گل دا عمرے دا پارا او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی مسئول او مشر مقرر کا وآذان من اللہ او اعلان دے دا اللہ تعالیٰ طرفنا و رسولی ہی و دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دا طرفنا الی الناس خلقو تا یوم الحج الاکبری پا ورز دا غا حج لوی باندے پا عوام کی خبر مشہور دا او حج اکبر آغی توی دا عوام و مسئلہ دا او حج اکبر آغی توی چی عرفا پا ورز دا جمعی بندی نو یاغی تا حج اکبر وی چی دا عرفی پا ورز بندی جمع راشی نو آغا حج تا حج اکبر وی دا پا عوام کی مشہور دا صحیح قول پا دی کداره چی حج اکبر حج توی لیکی او دا دیک پا مقابل کی حج اصغر دے نو حج اصغر عمری طویلے کی گی نو دا خبر صحیح نه ده چې دا عرفی پا ورد بانی دا جمعی ورد راشی اغا با حج اکبری او چې دا عرفی پا ورد بانی جمعی ورد نی نو اغی تا با حج اصغر ویلے کی گی نا صحیح خبر دا ده چې حج اصغر اغا عمره ده او حج چلی اغا حج اکبر ده او عمری تا حج اصغر ویلے کی گی پاتش ولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې کم حج کړو حجۃ الوداع نو په هغه ورځ باندې د عرفی په ورځ باندې هغه جمعه نو هغه ته موافقات ویل کی وس په هغه ورځ باندې د عرفی ورځ او د جمعه ورځ دغه سره موافق شوی و اذان من الله او اعلان د الله تعالی طرفنا او رسول د الله تعالی پیغمبر طرفنا ال الناس خلق ته مشرکانو ته یوم الحج الاکبر په ورځ دغه حج لوی باندې په ورځ دغه حج لوی باندې یو دا اعلان شوی چې د دې کال نه وروسته مشرکان بیا حج لن راځي او دویم دا اعلان شوی چې دا بیت اللہ نہ بسوک پا لغڑ بانی تواب نکی پر بند بانی با تواب نکی دا اعلان شو ان اللہ بری من المشرکین یقینا اللہ تعالی بیزار دی اللہ تعالی جدا دیر مشرکان نو رسول ہو دی اللہ تعالی پیغمبرم جدا دی پا ان تبتم نو کچری توبو اس طرح تاثر شرک نہ فا ہوا خیر لکم دا وی غور تاثر پارا و ان تولیتم او کم خوڑا او تاثر ایمان نو دا توبینا تفسیر سمرقندی لیکری دی ابیتم الاسلام و اقمتم علی الکفر کتاسو پا کفر بانی ٹنگ پاتی شولی او دا دین اسلام نتاسو انکارو کا نو فعلمو پویشی انکم غیر معجز اللہ چی قرن تاسو نشی عجز کولی اللہ تعالی درا تاسو اللہ تعالی نشی عجز کولی و ان اللہ مخذ الکافرین او انکم غیر معجز اللہ قرن تاسو نشی کمزور کولی اللہ تعالی درا و بشر الذین کفروا او زیر ورکا کافران در بی عذاب نلیم پا عذاب دردناک باندی اللہ تعالی بات سخترین عذاب برکی اللہ الذین آہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شین ولم یظاہروا علیکم احدا دی آیت کے اللہ تعالی دویم قسم ذکر کری مشرکانو خبر بانی زن پو یکوی دری اقسام دو مشرکانو بیانی گی تستمویل یو قسم و محاربین دا غی دو احکامات اللہ تعالی مخکی بیان کړل دویم قسم نو مشرکانو دے معاہدین چې دا غی سره معاہده شوی په عهد مؤجل سره لکه کافرانو استاد په منځ کې معاهده وشوله چې دوه میاشتې موږ یې ورسره جنگ نکو الله تعالی وی دغه څومره نیټم چې سره یې خو دیله نو په هغې کې ورسره جنگ م کوئ خو دا کله چې ستاسو سره کمې ونه کړي په هغه معاهده کې او ستاسو په خلاف باندې د چا سره امداد ونه کړي که ستاسو په خلاف باندې چا سره ودرېده بیا یې وډځوئ الا الذین عاهدتم مگر هغه کسان چې لوس کړی تاسو د هغې سره من المشرکین د مشرکانو نه ثم لم ینقصوکم شیئا او بیا کمې نه دی کړی هغې ستاسو سره شین د هېڅ شي یعنی په دغه لوس کې چلول نه دی کړی ولم یظاهروا علیکم احدا او امداد یې نه دی کړی ستاسو په مقابله کې احدا نه هېڅ چا سره فاتمو الیهم عهدهم نو پوره کړئ د هغې سره لوس د هغې چې کوم معاهده مو سره کړی دی هغه پوره کړئ الی مدتهم تر د نیټې پلې پورې هغه کومه نیټه چې مقرره کړې ده هغې پورې د هغې سره مه جنګېږئ ولې ذکر ان الله يحب المتقين ان الله تعالى من كاين متقين سرا الله تعالى خو خي متقين پرهیزګاران دي کی مراد درین سوک دي تفسیر سمرقندی لیکلی دي ایام تنعون عن نقض العهد دي ذکر متقين نو مراد اغه دي چې اغه لوز نه ماتي بلکی په لوز باندې پوره والی کی پایزان صلاح خلا شور الحرم کله چې تیر اشتیا اغه میاشت د عزت پا دی آیات کی اللہ تعالی دریم حکم بیانی دا اولنی ڈلی دا پارا گڑ ور چرتا نشے اولنی ڈلی دا مشرکان و محاربینو نو دا غی دو احکامات مخ کی بیان شول دی آیات کی دریم حکم دا اولنی ڈلی بیانی چاگا محاربین حاصل دارے چی دا دغا محاربینو سرا پا میاشتو دا عزت کی جنگ مکوی آغا میاشتی دا عزت مخ کی بار بار ویلی شوی چې کله میاشتې د عزت تیرې شي نو بیا د هغې سره جنګ کولی شي فایزان سره خله شروع الحرم کله چې تیرې شي میاشتې د عزت فاقتلوا المشرکین نو وجنې بیا مشرکانو دره حیث وجدتموهم کوم ځای کې چې ممی هغې لره کوم ځای کې چې ممی بس وجنې وخذوهم ونیسئ هغې لره ژوندي یې نسئ واحصروهم راګیر یې کوئ الله تعالی وایي محاصره یې کوي د هغې قلاګانې راګیر یې کوي یو دوی مانا ډیر زبردست مانا هم پسترین بیان کړی ده واحصروهم منع کی هغې لره د داخلېدلو د دارالاسلام نه د مسلمانانو ملکونو ته وینه پرېږدئ منع کوي وقعدوا لهم کل مرصد او کینئ هغې ته په هر مورچه کې په هر مورچل کې هغې ته کینئ کل مرصد په هر ځای کې د هغې انتظار وکئ دا الله تعالی هدایت ذکر کوي الله تعالی طریقه ذکر کوي د جهاد مجاهدینو ته په کافرانو سره به ګرځې به پسې حیث وجدتموهم کوم ځای کې چې ممی هغې لره و خذوهم ژوندي نسئ واحصروهم راګیروئ قلاګانې د هغې اچونیانې راګیروئ محاصره کوئ وقعدوا لهم کل مرصد او کینئ هغې ته په هر مورچه کې په هر مورچه کې ورته کینئ کمینه هغې ته نسئ په ان تابونو کو توبه ویستله هغې ته ترغیب دی د هغې توبې ته په ان تابونو کو توبه ویستله د شرک او د کوپر نه واقام الصلاه او پابندی کول د مانزه و هات او زکات ور کوي زکات په خلو سبیلهم نو خالق یې فریک دی د غیلار کافر دی خو لیکن د کوپر او د شرک نه توبه وستله ایواز یو پدغه باندې نه کیږي بلکې واقام الصلاه او هات او زکات اعمال بخامخا د اسلام سره کوي د ایمان سره به اعمال خامخا کوي پاین تابو کتوبای ویستره د شرک نه واقام الصلاه او پابندی کول د مانزه و اته زکات ور کوي زکات تر په خلو سبیلهم نو خالق یې فریک دی بیا د غیلار یعنی مې وجه نه بیا سره جنگ مکوي ابن کثیر رحمت الله علیه خبره کړی ده ډیره بهترینه خبره وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د مرتدین سره jihad کړو مانعین زکات سره وای د دې آیات نه استدلال نیولې که کلمه ویل لا خو لیکن بیا زکات نه ورکاو نو بیا هم دغه سره او جنگیږي چې د الله تعالی د یو حکم نه انکار کین نو بیا به سره جنگیږي نو چې ټول دین نه انکار کین نو بیا سره خامخا جنگیدل پکار دی فخلو سبیل او نو خالق یې فریک دی لار دغه ادینه مراد دار چې بیا ویني متو یوي مالونه تی بیا ماخلی ان الله غفور رحیم یقین الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله دي آيات کې الله تعالی دریم قسم بیانې د مشرکان مستأمنین مستأمنین دغه دي چې مسلمانانو دار الاسلام دي ته مسلمانانو ملک دي ستانه اجازه تو غاړي اجازه تر نه وغوښته نو ستا ملک ته چراغه ته امن ورکا دا غي مال او جان به محفوظي یو کافر تا ته وای چې ستا په علاقه کې به اوسیږي مار مسلمانانو حکومت قائم دی او ستاسو یې کوم قوانین دي او کوم احکامات دي د هغې پابندي به کومه د هغې خلاف به نه کومه مبصرینو لیکلی دي تر د څلورو میاشتو پورې هغې ته اجازت ورکېدلی شي بیا به ځي بیا چې راځي پاسپورټ او ویزه او بیا نه وی کوي هسې نه چې سارامیتوب وکړي ابن کثیر رحمت الله علیه دغه لیکلی دي د یو کال پورې به هغې ته اجازت نه شي ورکېدلی بلکې د هغې نه کم به ورکړلی کېږي وإن أحد من المشرکین او که چېرې یو تن د مشرکانو نه استجارکه امن وغواړي ستاسو نه د پاره د داخلېدلو دارالاسلام ته فاجره نو امن ورکړه هغې ته د مسلمانانو د مشر دغه اختیار دی چې هغې ته امن ورکړي حتی یسمع کلام الله تر دې پورې چې واوري کلام د الله تعالی قرآن به واوري دعوت او تبلیغ به هغې ته وکړلی شي کېدای شي مؤمن شي مسلمان شي ثم ابلغه ما امنه او بیا ورسوه هغې لرا ځای د امن د هغې ته د هغې چې کوم د امن ځای دی هغې ته بیا ورسوئ نن سبا چې کافران نازي د مسلمانانو ملکونو ته هغه امن نه غواړي مسلمان چې د یو مسلمان دی هغه د بل مسلمان ملک ته ځي نو د هغې لپاره دغه شته قوانین شته دی خو لیکن که کافران د مسلمان ملک ته راځي په هغې باندې هېڅ قسم پابندي نشته دی او دویمه خبره داره چې کافران مشرکان چې ستا ملک ته راځي د الله تعالی کتاب به واوري دعوت او تبلیغ به وکړلی شي هغې ته او نن سبا چې کافران د مسلمان ملک ته راشي نو کافرانو ته طرف ته دعوت ورکوي مسلمانو ته دعوت نه ورکوي بلکې کافران چې دی هغه دعوت ورکوي مسلمان تر کوبر دپاره ثم ابلغه ما امنه بیا ورسوه هغه ځای د امن د هغې ته کله چې د هغې وخت پوره شو بیا به بارډر کراس به کی بیا د هغې چې کومه علاقه ده هغې ته په امن باندې ورسوي ذلک دا په دې وجه باندې بیا نوم قوم لا یعلمون دیو داسې قوم دی لا یعلمون چې نه پوهېږي د الله تعالی په دین باندې د الله تعالی په دین باندې نه پوهېږي کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام تدی آیات نو صلی الله تعالی ذکر کوي صفات د مشرکانو او په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي اول مانع د قتال کړه چې د مکی د مشرکانو سره جنگ کيده نو بعضی خلکو دا خبره وکړه وای دوی سره خو معاهده شوی و نو معاهده چې چا سره شوی خدای سره جنگ نه کیږي نو دې آیات کې الله تعالی دا غي جواب کوي سیدا معاهده سره خوشوي و خو لیکن دی لوز مات کړي نو دی محاربین دي ها کوم خلک چې دا غي سره لوز شوی دي تر یو مدې پورې هغه تاسو ته پلاوز باندې ټینګ دي، نو تاسو هم هغې ته ټینګ شئ پلاوز باندې. دا اولنی قسم دی، اولنی مانع، او د هغې جواب الله تعالی بیانې. کئی پلیل مشرکین عهدن،